چلیے نمبر چار، کوشچن نمبر چار، ابوہ یہ لفظ آیا نا کہ و ابوہ فقال له ابوہ، تو ایک جگہ آیا فنظر الغلام الى ابیہ، پھر آیا فقال له ابوہ، تو یہ ابیہ ابوہ کل اس پہ بات ہوئی تھی، تو اس نے لکھا ہے ھذا من الاسماء الخمسۃ، یہ ابو کا جو لفظ ہے یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، وہیا، اور یہ اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا، ذو علم. ابو کا تمہارا والد، اخو کا تمہارا بھائی، حمو کی تمہارا دیور، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے حمو کا، آدمی کو تو نہیں کہہ سکتے نا، آدمی کو کوئی کہے بھائی تمہارا دیور وہ تو نہیں ہو، حمو کی ہوگا جی، فو کا تمہارا منہ، ذو علم علم والے. تو انہوں نے اب اس کا اعراب لکھا ہے کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، تو آگے لکھتے ہیں تعرب الاسماء الخمسۃ، اعراب دیے جاتے ہیں، تعرب اعراب دیے جاتے ہیں الاسماء الخمسۃ یہ پانچوں نام، بالاحرفی حروف کے ساتھ، کچھ اسم ہوتے ہیں جن کو زبر زیر پیش کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں، اسماء ایسے ہیں جن کو زبر زیر پیش کی بجائے حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور یہ ہیں وہ اسماء خمسہ، وہ ہیں جن کو حروف کے ساتھ اعراب دینا ہے. وہ کس طرح؟ کہ فترفع بالواو، ان ناموں کو، ان اسماء خمسہ کو رفع دیا جائے گا بالواو، واو کے ساتھ، یعنی رفی حالت اس کی کیا ہوگی؟ واو کے ساتھ ہوگی. وتنصب بالالف، اور نصب دیا جائے گا الف کے ساتھ. وتجر بالیاء، اور جر دیا جائے گا یا کے ساتھ. بشرط، لیکن ایک شرط ہوگی، وہ شرط ہم نے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ کہ ان تکون مضافتن، کہ یہ حروف جو ہیں، یہ اسماء خمسہ جو ہیں، یہ مضاف ہوں، مضاف بن رہے ہوں، کس طرف ہوں؟ الى غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی سوائے یا متکلم کے ہر ایک کی طرف یہ مضاف ہوں، تب جا کے ان کی یہ اعرابی حالت بدلے گی، رفی بھی آئے گی یعنی واو کے ساتھ، اور نصبی الف کے ساتھ، اور جری یا کے ساتھ. مثلا نحو کا مطلب ہوتا ہے مثلا، اینا سافر ابو کا، کہاں سفر کر گئے ہیں تمہارے والد. اب یہ کیا ہے؟ ابو مضاف ہو رہا ہے، اور کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ کا کی طرف، اور یہ یا متکلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی ہے، یا متکلم نہ ہو، باقی جس طرف مضاف ہو ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ ابو یہاں کیا بن رہا ہے؟ سافرا، سفر کر گیا ہے تمہارا والد، تو سافرا فعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سفر کرنے والا کون ہے؟ ابو. تو وہ کیا ہوا؟ فاعل. تو فاعل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ رفی. تو یہاں رفی کا ہم نے کیا پڑھا ہے کہ رفع کی بجائے کیا آئے گا؟ واو آئے گا. تو اینا سافر ابو کا، جی اینا سافر ابو کا، کہاں سفر کر گئے ہیں تمہارے والد. تو یہ اینا کا جو لفظ ہے نا، یہ حرف ہے، حرف استفہام ہے، یعنی اس قسم کے جو حرف استفہام ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی اپنا عمل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیجئے. اب سافرا کا لفظ ہے، سافرا ایک فعل ہے، فعل اپنا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سافرا کو دیکھیے، یہ ہے فعل، اس کو چاہیے فاعل، تو فاعل اس کا کیا ہوا؟ ابو. تو یہ ہے وہ. تو یہاں انہوں نے لکھا ہے ابو فاعل مرفوع. ابو کیا ہے؟ فاعل ہیں، کیونکہ مسافر کرنے والے وہی ہیں، تو فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو سفر ایک کام ہے، سفر کرنے والا وہ مسافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو کیا ہے؟ فاعل ہے. اور پھر ان کی حالت کیا ہے؟ رفعی ہے, مرفوع رفعی ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ وعلامت رفعی ہی. اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ الواو, واو ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھتے ہیں. اعرف ابا کا, اعرف میں جانتا ہوں, ابا کا تمہارے والد کو. اب اعرف کیا ہے؟ اعرف فعل ہے, اور اس کا فاعل کون ہے؟ میں جانتا ہوں, تو جاننے والا کون ہے؟ میں. تو انا یہاں پر فاعل ہے, تو اعرف انا میں جانتا ہوں, جانتا ہوں انا میں, تو فعل اور فاعل یہ ہو گئے. اب یہ اعرف جو لفظ ہے, یہ فعل جو ہے, یہ صرف فاعل پر, فاعل اس کے ساتھ اگر مل جائے تو یہ جملہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ مفعول اس کے ساتھ نہ آئے. اب مثلا اوپر پڑھا نا سافر ابو کا, اب سافر ہے نا, یہ فعل ایسا ہے کہ اس کو صرف اگر فاعل مل جائے تو اس کا کام ہو جاتا ہے, یہ جملہ پورا بن جاتا ہے. یہ غور انسان کرے تب پتہ چلتا ہے. تو عارف و ابا کا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں, آگے چپ ہو جائے تو کیا جانتے ہو بھائی؟ تو یہ سوال ہوتا ہے نا, تو کیا جانتے ہو؟ تو اس کا جواب پھر یہی ہے کہ آگے بتائے. تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ مفعول کا ذکر نہ ہو, ہے نا. تو یہاں ابا یہ مفعول ہے, یہ ابا مفعول ہے, یعنی اعرف انا ابا کا. تو ابا مفعول بہ, یہ مفعول بہ ہے, منصوب, اور یہ منصوب ہے. وعلامت نصبہ, اور اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ الالف, الف ہے. ہم اب کا جو لفظ ہے نا اس کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے اوپر پڑھا تھا نا ہم نے ابوہ, نمبر چار دیکھیں نا ابوہ. تو ابوہ کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ پانچ اسماء ہیں, یہ پانچ اسماء ہیں, ابو, اخو, حمو, فو اور زو, یہ پانچ اسماء ہیں. تو اب یہ جو لفظ ہے نا, یہ کبھی ابا بن جائیں گے, کبھی ابی بن جائیں گے, کبھی ابو بن جائیں گے. تو ابو جب بنے گا واو کے ساتھ تو یہ اس کی رفع کی علامت ہوگی, رفع کا کیا مطلب؟ پیش والی. اور اگر ابھی بن جائے تو یہ اس کی زیر والی علامت ہوگی, جر والی ابھی. اور اگر اس کو ابا بنے تو اس کی نصب والی علامت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نصبی, رفعی اور جری حالت اس کی. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک کام کریں تو اس میں دو یا تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں. وہ فعل ہوگا, کام, کھانا پینا. مثلا میں کہوں میں نے کھایا, تو اب کھانا یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اور کھانے والا کون ہے؟ میں, تو یہ فاعل ہو گیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کھایا, تو آگے بتانا پڑتا ہے کہ روٹی کھائی, تو وہ جو کچھ کھایا گیا ہے وہ مفعول ہے, مفعول بھی اس کو کہتے ہیں. ہاں, جس پر کام, جس کے ساتھ مفعول, ہاں, جس کے ساتھ کوئی, جس کے ذریعے کوئی کام کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مفعول بھی, مفعول, مفعول کہتے ہیں, سمپل سا. ٹھیک ہے جی, جی جی ابا, ہاں, وجاؤ اباہم عشاء یبکون. ٹھیک ہے, صرف یا متکلم کی طرف ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا, یا متکلم جو ہے اس کی طرف اس کو مضاف نہیں کرنا. یا متکلم کو چھوڑ دیے, جب متکلم کی طرف یہ مضاف ہو سکتا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین. اب ابانا یہ متکلم واحد نہیں ہے, یہ جمع ہے, تو جمع کی طرف, صرف یا متکلم جو ہے واحد ہے اس کی طرف یہ نہ ہو, منصوب یعنی مضاف نہ ہو, تو پھر ہر ایک کی طرف اس کو مضاف کر سکتے ہیں. نہیں, وہ یوں ہوگا نا, اب کو, اب کو اگر ہم یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو یہ بن جائے گا ابھی، وہ تو ابھی ہی بنے گا. لیکن اگر اس کی رفیع حالت ہو تو کیا کہیں گے؟ ابوی. ویسے جو ہے نا عرب بچے وہ اپنے والد کو ہی کہتے ہیں ابوی، وہ اس کو اعراب دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈائلیکٹ ہے، فصیح زبان میں یہ نہیں ہے. گرامیٹیکلی اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایسا نہیں. تو اسی طرح اس کی نسبی حالت ہو تو وہ بنائیے کیسے بنے گی؟ وہ بھی نہیں بنتی. تو ابھی ہی بنتا ہے بس. تو اس لیے اب کو یا متکلم کی طرف اگر منسوب کریں گے تو تب اس کا معنی کچھ اور ہوگا، لیکن اس کی رفی اور نسبی اور جری جو حالت ہے وہ واضح نہیں ہوگی. یہاں صرف یہ ہے کہ یہ اس وقت تبدیل ہوگا جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو رہا ہو. یا متکلم کی دوسرا مطلب یہ کہ یا متکلم کی طرف جب مضاف ہوگا تو صرف وہ ایک ہی حالت ہوگی اس کی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیتنا، کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں. تو اس نے آ کے یہی کہا تھا نا، ان ابی یدعوک، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں. اب ان کے بعد اب کا جو لفظ ہے یوں ابا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کیا ہے؟ ان کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، نصب دیتا ہے. جیسے ان اللہ غفور رحیم، تو انا نے آ کے اللہ کو کیا کیا ہے؟ نصب دیا ہے. اور غفور اس کا کیا ہے؟ رفیع حالت ہے. تو انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنے خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہاں پر ان ابی ادعو کا، تو اب کو مضاف کر دیے گا کس طرف؟ یا کی طرف. اس نے یہ نہیں کہا ان ابایا یدعو کا، تو مطلب یہ کہنے کا اسماء خمسہ میں سے جو بھی یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کی ایک ہی حالت ہوگی، وہ ابو ابی ابا کی طرح تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یا متکلم کے علاوہ یہ اسماء خمسہ کسی بھی طرف مضاف ہوں تو ان کی حالت ہی بدلے گی، ابا کا، ابو کا، ابی کا. ٹھیک ہے؟ رفی، نسبی اور جری حالت، حالت کو بیان کر رہے ہیں. اور واو، الف اور یا جو چینج ہو رہی ہے، یہ علامت دیکھیں نا، علامت رفعی ہی، اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ واو ہے. اور علامت و نصبی ہی الف ہے. اور علامت و جری ہی، اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. تو یہ وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں. کیونکہ آپ کی اجازت ہوگی تو میں آگے چلوں گا. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَافَةً، اور جب یہ حروف مضاف نہ ہو، لم تکن نہ ہو، اب ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، یہ حروف یعنی یہ اسماء خمسہ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ، اور جب نہ ہو یہ اسماء خمسہ مضافتن مضاف، تو اعربت، تو یہ اعراب دیے جائیں گے یہی اسماء خمسہ، بحرکات الاعراب الاصلیتی، اصلی اعراب والی حرکتیں، اس پر آئیں گے پھر. احاذہ سیارۃ ابی کا، کیا یہ گاڑی آپ کے والد کی ہے؟ احاذہ، کیا یہ سیارۃ گاڑی ابی کا آپ کے والد کی ہے؟ سوال ہے. اب سیارۃ کیا ہے؟ مضاف. اور یہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ ابی کی طرف، اب کی طرف. تو جب اب کی طرف مضاف ہوگا یوں نہیں کہیں گے سیارۃ ابی کا، نہیں، ابی کا. تو ابی یہاں کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. سیارۃ مضاف اور ابی مضاف الیہ، اور یہ کیا ہے؟ مجرورن، مجرور ہے. ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے نا، یا منصوب بھی ہوتا ہے. مضاف الیہ کی کیا علامتیں ہیں؟ اس پہ کسرہ آتا ہے، اور مضاف تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس پہ زبر زیر پیش آتی ہے. چلیے آگے. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَافَةً، اور جب نہ ہو یہ اسماء خمسہ مضاف، اعربت، تو اعراب دیے جائیں گے یہ، بحرکات الاعراب الاصلیتی، اصلی اعراب کی حرکتوں کے ساتھ. یعنی اعراب کی جو اصل حرکتیں ہیں، یعنی زبر زیر پیش، یہاں حرکت کا جو لفظ ہے نا، یہاں اب آپ فرق کر لیں، ایک اعراب بالحروف ہوتا ہے اور ایک اعراب بالحرکات ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ. نحو، جیسے من ھذا الاخ، یہ بھائی کون ہے؟ اب یہاں دیکھیے الاخ، اخ کا لفظ جو ہے یہ اسماء خمسہ میں سے ہے نا، لیکن کیا مضاف ہے؟ نہیں ہے نا. تو جب یہ مضاف نہ ہوگا تو پھر اس کو اعراب کیا دیا جائے گا؟ اصلی، اصل جو اپنا اس کا اعراب بنتا ہے وہ دیا جائے گا. پھر اسألت الاخ، کیا تم نے پوچھا بھائی سے؟ کیا تم نے سوال کیا بھائی کو؟ تو یہاں سألت کیا ہے؟ فعل، اور فاعل انت، ٹھیک ہے؟ انت اس میں جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، تو فعل اور فاعل اور الاخ یہ مفعول ہے، تو مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. گرامر جو ہے نا یہ ذرا ذہن پہ نا کافی بوجھ ڈالتی ہے، ہاں شروع شروع میں بھاری بھاری لگتی ہے. تو میں نے بات کی تھی نا موطا امام مالک کی، کہ جس کو میں نے 40 سال میں لکھا ہے تو میں 6 دنوں میں دے رہا ہوں. تو یہ کچھ ہوتا ہے. وہ جیسے نا قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے ساتھ جتنا آپ لگیں گے یہ اتنا ہی آپ کو زیادہ آئے گا، جتنا ہی آپ اس کو چھوڑیں گے یہ اتنی تیزی سے آپ کو چھوڑ جائے گا. یہ بھی ہے، یعنی میں نے کوئی حفظ کی کوئی صورت، اب جتنی تیزی سے میں نے اس کو محنت کی، کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگایا میں نے ایک صورت یاد کر لی، وقت دیا اس کو، مجھے آ گیا. اب اس کے بعد میں نے جتنا بھی چھوڑا وہ اتنی تیزی سے نکل گیا. یہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ صورتیں کیوں بھول جاتی ہیں ہمیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. چلیے، یعاملونی المدرس معاملت الاخی للاخی، یعاملونی سلوک کرتا ہے نی مجھ سے، المدرس ٹیچر، معاملت جیسا کہ سلوک کرنا ہوتا ہے، الاخی بھائی کا، للاخی بھائی سے. اب یہاں دیکھیے معاملت الاخی، اخی کیا ہے؟ اسماء خمسہ میں سے، لیکن یہ مضاف نہیں ہو رہا تو اس لیے وہ اس کو اصلی جو اس کا اعرابی حرکت ہے وہ ہی آئے گی. اور للاخی یہ بھی اصلی حرکت اس پر آ رہی ہے اس لیے کہ مضاف نہیں ہو رہا، لی کی وجہ سے اس کو جر ملی ہے. چلیے آگے، پانچواں، فَأَتَاهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَتَاهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ. اب وَهُوَ، اب یہاں کہہ رہے ہیں هَذِهِ وَاوُ الْحَالِ، یہ واو کیا ہے؟ حال کی ہے. کیا مطلب؟ حال کونہی بِالْمَوْتِ، یوں مانا کریں گے ہم. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فی خرج من عنده وهو يقول، تو یہاں کہتے ہیں کہ جس طرح وهو بالموت میں واو حال کی ہے، اسی طرح اس جملے میں بھی واو حال کی ہے جو حدیث میں آیا نا، خرج من عنده وهو يقول، تو وهو کی واو جو ہے یہ بھی، یعنی حال کونه قائلا، یہ مطلب ہوگا دوبارہ حال آ گیا. تو اس طرح کئی دفعہ آئے گا یہ حال. وہ جو ڈائنگ جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر نزہ کا عالم داری تھا، یعنی اس کی سانس ٹوٹ نہیں رہی تھی، یہ اس سے پہلے کی تھی، ہوش میں تھا. اس لیے تو آپ نے جب اس کو اسلام کی دعوت دی نا تو اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے. اگر ہوش میں نہ ہوتا نا تو نہ آپ کی بات سنتا اور نہ ہی اپنے والد کی طرف دیکھتا. وہ حدیث میں تو یہ آتا ہے نا، ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی سانس نہیں اکھڑتی. سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے وہ ہوش میں ہے. تکلیف میں ہوتا ہے بندہ لیکن ہوش میں ہوتا ہے. تو اس موقع پر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن جب اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے الان. فرعون نے کہا تھا نا میں بھی ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا الان، اب نہیں. یہی میں نے بتایا نا، حال کونہ وہو بالموت، بالموت کو خود جو ہو گیا نا، وہو بالموت، یعنی حال کونہ بالموتی، تو بالموت یہ بن جائے گا ذوالحال. خرج من عنده حال کونه قائلا، یقول فعل ہے نا، تو اس کو ہم بدل سکتے ہیں، لیکن موت ایک اسم ہے تو اس لیے میتن نہیں بن سکتا وہ. چلیے چھٹا نمبر، الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ الذی کا جو لفظ آیا بیچ میں، الحمد للہ الذی، الذی کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ من الاسماء الموصولتی، یہ اسماء موصولہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں اسماء موصولہ، کون کون سے؟ الذی، اللذانی. اللذانی کی دو حالتیں ہیں، اگر رفی ہو تو اللذانی آئے گا، اگر نصبی ہو تو اللذینی آئے گا، ارین اللذینی اضلانا، اور پھر اس کی جمع کیا ہے؟ اللذینا. پھر مؤنث اللتی، اللتانی. اللتانی کے علاوہ بھی ہے کوئی؟ ہاں اللتینی بھی ہے. اللاتی، اور جمع اس کی اللاتی ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ اللائی، اور تیسری اللواتی، یہ بھی ہے. دیکھیے عربی زبان کتنی کھلی ہے، کتنا مٹیریل دیتی ہے، وسعت ہے اس میں. چلیے، والاسم الموصول، اور اسم موصول جو ہے، یفتقر، وہ ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، فقیر سے ہے، یفتقر فقر ہے نا، محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، الى صلتن، ایک صلہ کا، مشتملتن، جو مشتمل ہو، على ضمیرن، ضمیر پر. یعنی اسم موصول ایک ایسے صلہ کا ضرورت مند ہوتا ہے جو صلہ ضمیر والا ہو، مطابق لہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر بھی اس کے مطابق ہو. مطابق کا کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر ہو، اگر وہ مؤنث ہے اسم موصول، اگر اللتی ہے تو اس کی ضمیر بھی مؤنث ہو، اگر وہ جمع ہے تو اس کی ضمیر بھی جمع ہو. وَيُسَمَّى هَذَا الضَّمِيرُ، اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا، عائدًا، یہ ضمیر عائد ہے، لوٹنے والی ہے. ٹھیک ہے، اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر عائد، لوٹنے والی ضمیر. جیسے نمبر ون، اَيْنَ الطَّالِبُ الَّذِي غَابَ أَمْسِي، یا یوں کہتے ہیں آپ، اَيْنَ الطَّالِبَةُ الَّتِي غَابَتْ أَمْسِي، کہاں ہے وہ اسٹوڈنٹ جو غائب ہو گئی تھی یا جو غائب تھی کل. اب یہاں دیکھیے، الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور غابہ کیا ہے؟ یہ صلہ ہے. اب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے، غابہ یعنی ہوا غابہ، وہ غائب ہوا. ٹھیک ہے نا، اب غابہ صلہ ہے اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے. مستتر کا مطلب چھپی ہوئی، ستر سے ہے نا، ستر، چھپی ہوئی. تو اس لیے الذی مذکر ہے تو غابہ بھی مذکر آیا ہے، اگر اس کو مؤنث بنا دیں تو کیا بنے گا؟ این الطالبہ، طالبۃ التی غابت، غابہ کا مؤنث کیا آئے گا؟ غابت، غابہ وہ غائب ہوا، غابت وہ غائب ہو گئی، تو غابت مؤنث. تو التی غابت، الذی غاب، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہم نے دیکھنا ہے، ضرور سامنے رکھنا ہے. پھر نمبر ٹو ہے، لمن هذا الدفتر الذي غلافه منزوعا، لمن، کس کا ہے یا کس کی ہے هذا الدفتر، دفتر کس کو کہتے ہیں؟ آفس کو، نوٹ بک کو، نوٹ بک کو کہتے ہیں دفتر. یہ کس کی نوٹ بک ہے؟ الذی، جو، غلافہ، جس کا کور، جس کا غلاف، منزوعن، کھینچا ہوا ہے، یعنی اتارا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیے الدفتر یہ کیا ہے؟ دفتر اسم ہے، لیکن اسی کے لیے الذی آیا ہے مذکر، الذی پھر اسم موصول مذکر آیا ہے. پھر اس کی ضمیر کہاں؟ یہ غلافہ، یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الذی کی طرف، دفتر کی طرف بھی یا الذی کی طرف بھی، جس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. پڑھا نا پیچھے، ضمیر عائد کہتے ہیں. تو غلافہ ہو کی ضمیر الذی کی وجہ سے مذکر آئی ہے. اگر التی ہوتا تو غلافہا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب قرآن مجید میں آپ التی، الذی، والذین، والذین ہم عن صلاتہم، الذین جمع ہے، اس کے آگے اب ضمیر صلہ کی جو آئی ہے وہ کیا ہے؟ ہم، والذین ہم عن صلاتہم ساہون. تو ہم الذین مذکر ہے تو ہم بھی مذکر ہے، الذین جمع ہے تو ہم بھی جمع ہے. تو اس طرح ہے. پھر نمبر تین، من الطلاب الذین طلبهم المدیر. من کون ہے؟ الطلاب وہ اسٹوڈنٹس، طالب کی جمع ہے طلاب. الذین جن کو، یا جو، یا جن کو ہم کہتے ہیں، طلب طلب کیا ہے، بلایا ہے، ہم جن کو، المدیر پرنسپل نے. وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پرنسپل نے بلایا ہے؟ اب یہاں الذین کس کی مناسبت سے آیا ہے؟ طلاب کی وجہ سے. طلاب کیا ہے؟ مذکر ہے، اور الذین بھی مذکر، طلاب جمع ہے تو الذین بھی جمع. پھر طلب ہم، یہ ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر عائد. تو یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ الذین یا طلاب کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو طلاب یا الذین یہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں، تو اس لیے ضمیر بھی مذکر آئی ہے. طلاب الذین جمع ہے، تو اس لیے ضمیر بھی جمع آئی ہے. نمبر چار، اخواتی اللاتی یدرسن فی الجامعاتی. اخواتی میری بہنیں، اللاتی جو، یدرسن پڑھتی ہیں، فی الجامعاتی یونیورسٹی میں، سافرنا سفر کر گئی ہیں، الی مکہ تھا مکہ کی طرف. میری وہ بہنیں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں مکہ چلی گئی ہیں. اب اخوات یہ کس کی جمع ہے؟ اختن کی. اختن کی جمع اخوات، اور اخن کی جمع کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوتن، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اخ کی جمع اخوتن، اور اخوان بھی آتا ہے. اور اخت کی جمع اخوات، بہن کی جمع بہنیں، اخت اخوات، اخوتن یا اخوان. تو اخواتی میری بہنیں، اللاتی جو. اب یہ اللاتی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اللاتی کی. تو یہ جمع کیوں آیا ہے؟ اخوات کی وجہ سے. اور وہ مونس ہے تو یہ بھی مونس آیا ہے. پھر یدرسنا اس کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہوگی؟ ہن. پڑھا ہے نا آپ نے درکار، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. تو یہ ہن آئے گا. یدرسنا فی الجامعاتی، پھر سافرنا، یہاں بھی کیا آئے گا؟ ہن. ضمیر اس کی کیا ہے؟ ہن. تو یہ دیکھیے سب ضمیریں کس کی مناسبت سے آ رہی ہیں؟ وہ اسم موصول کی مناسبت سے. اگر وہ مؤنث ہے اور جمع ہے تو پھر آگے ضمیریں بھی جمع آئیں گی، فعل بھی ویسا استعمال ہوگا. جی کوئی سوال ہو تو کیجیے. صلہ کو ایکسپلین کر دوں. یہ دیکھیے اب مثلاً پہلی مثال دیکھیں نا، این الطالب الذی غاب بالامس. اب اس میں ایک بتایا انہوں نے صلہ کیا ہے، غاب ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑنا. تو یہ وہی ہے، غابہ جو ہے نا، اس کی ضمیر جڑ رہی کس سے؟ الذی سے یا طالب سے، تو اس وجہ سے اس کو الذی کے بعد چونکہ آتا ہے تو اس وجہ سے اس کو صلہ کہتے ہیں. خود جو اسم موصول ہے یہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اب دیکھیں عین الطالب غاب امسی، ان دونوں کو الگ الگ کریں تو بات پوری نہیں بنتی. الذی نے آ کے اب اس کو اور اس کو ملوا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اسم موصول، ملانے والا. قرآن میں آتا ہے نا الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، يوصل ملایا جائے، تو یہ صلہ اسی سے ہے، بشرطے کہ اسی کی طرف اس کی ضمیر جاتی ہو. اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں ضرورت پڑتی ہے، الذی کی بعد جو فعل آئے گا اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ فعل بتائے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں کوئی جملے ہیں جیسے دیٹ کہہ دیتے ہیں، دیٹ کرتے کرتے دیٹ، دیٹ جو ہے وہ پچھلے کو ملا دیتا ہے، پھر اسی کی مناسبت سے آگے نام لیا جاتا ہے. تو یہاں بھی بالکل اس کو آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، اَيْنَ الطَّالِبُ الَّذِي غَابَ أَمْسِي، ویئر از دا اسٹوڈنٹ ہو واز ابسنٹ یسٹرڈے. تو دیکھیے ہو واز، ہو اسٹوڈنٹ، واز ابسنٹ، تو یہ واز ابسنٹ یہ اسی کے بارے میں آ رہا ہے نا، ابسنٹ کون تھا؟ اسٹوڈنٹ. تو اس طرح یہ اس کو عربی زبان میں اب وہ دوبارہ اگر اس ضمیر کو شو کیا جائے غابہ ہوا تو یہ بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے. الذی کے بعد جو فعل آئے گا اس کا پروناؤن جو ہے نا وہ ہے ضمیر مستتر، وہ اس کو کہا گیا عائد، ضمیر عائد یعنی ایسی ضمیر جو لوٹنے والی ہے، goes back to the first اسم یا ناؤن جو مرضی کہہ دیں. جی نون النسوا یدرسنا، یہ نون مونس کا ہوتا ہے لیکن جمع کا، نون مونس جمع، اس کو کہہ دیتے ہیں نون النسوا، یہ دوسرا نام ہے اس کا. مثلا خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہاں ہننا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ ضمیر عائد ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں یدرسنا میں نون جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نون النسوا ہوتا ہے، تو اس کو ہننا بھی کہہ سکتی ہیں آپ، جس کی وجہ سے اس نے نون النسوا لکھا ہے. یعنی نون النسوا جو ہے نا اس کی یہ ضمیر ایک قسم کی بن گئی جو کہ لوٹ رہی ہے کس طرف؟ اللہ تی کی طرف. احادی سیارت ابی کا، سیارت مضاف، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹڈ، ٹھیک ہے نا. سیارت ابی کا، ابی یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، جس کی طرف کچھ ہے ایٹریبیوٹ کی گئی ہے، اور جو چیز ایٹریبیوٹ کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف کچھ ہے ایٹریبیوٹ کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. تو سیارت اٹ سیلف کیا ہے؟ مضاف ہے، یہ چیز ہے، اس کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ فادر کی طرف. تو فادر کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو سیارت ابی، اب کی اب جو جری حالت ہے، ہاں جری حالت، وہ کیا آئے گی؟ ابی. ابی سے مراد یہ نہیں میرے فادر، بلکہ ابی کا، یور فادر. جی آگے وہ آگے مضاف مضاف الیہ ہو رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے، لیکن اصل سیارت ابی، ابی جو اس وقت آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ مضاف الیہ ہے. جی کوئی اور سوال؟ حال کونہ قائلا، واو کا مطلب کیا ہوگا؟ حال کونہ قائلا وہو یقول کا واو جو ہے، وہو و یہی واو حال ہے، اور اس کی حال میں اصل کیا؟ وہو یقول حال کونہ قائلا. مثلا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہہ دیتے نا، ایک ہے یا رسول اللہ، یہاں پر تبدیل ہو گئی یعنی مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اور پھر منادا ہونے کی وجہ سے، لیکن یہاں جو لفظ ہیں ابا ابی ابو یا اخا اخی اخو حما حمی حمو فو، اب فوق کا جو لفظ ہے فو، فم، فم کہتے ہیں منہ کو، تو فو کا مطلب تمہارا منہ یوں نہیں کہتے فمو کا، میم گر جاتی ہے، میم کی بجائے واو آ جاتی ہے، فو کا. یہ دھیان کیجئے گا، میں اگر یہ کہوں فمی میرا منہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہوں کہ تمہارا چہرہ یا تمہارا منہ تو وہاں یہ کہیں گے فمو کا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ فو کا. یوں لفظ بنتا ہے. ان کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو فتحہ دیتا ہے، اور کس کو جزم دیتا ہے؟ خبر کو جزم دیتا ہے، پیش رفع دیتا ہے. انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو پیش یا رفع دیتا ہے. کوئی مثال یاد ہے کسی کو؟ ان اللہ غفور الرحیم. کانا کیا عمل کرتا ہے؟ پہلے یہ بتائیے کانا کیا ہے؟ وہ افعال ناقصہ میں سے ہے. کانا کیا عمل کرتا ہے؟ خبر کو فتحہ یا نصب. آپ یوں کہہ رہے ہیں نصب اور رفع، یہ لفظ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا؟ کہ کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. کوئی مثال؟ ہاں وکان ال، چلیے تھوڑا سا میں نے دے دیا آپ کو. ہاں وکان اللہ علیما حکیما. تو کانا کا اسم کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کو اس نے کیا کیا؟ رفع دیا ہے. اور علیما حکیما یہ کانا کی خبر ہے، اور اس وجہ سے اس کو نصب دیا ہوا ہے. ساتواں سوال ہم نے پڑھا تھا کہ اطع ابا القاسم، تو اس کی کوئی اور، کوئی مثلا یہ اخ کا لفظ ہے، اخ کا، تو اخ کی نسبی حالت کیا ہوگی؟ کوئی مثال بنا کے بتائیے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بھائی کی مدد کیجئے، انصر اخا کا، ٹھیک ہے نا؟ اخ، اخ مفعول بن گیا ہے اب کس کا؟ انصر کا. تو انصر فعل اور فاعل، اور اخ اس کا مفعول، اور مفعول کی حالت کیا ہوگی؟ اعراب بالحرکت ہم نے وہاں شو کرنا ہے، اور وہ ہوگی الف کے ساتھ نسبی. تو انصر اخا کا ظالمن او مظلومن. کوئی اور مثال یاد ہو قرآن مجید کی آیت سے، جہاں اخ یا اب یا اسی طرح اور کون سے پانچ اسماء ہیں؟ اخن، حمن، فمن، ذو، یا ذل جلالی والاکرام. یہاں ذا آیا ہے، ذل جلالی، یہ کیوں آیا ہے؟ نسبی حالت ہے، ذو کو الف میں لکھا گیا ہے، لہذا یہ نسبی حالت ہے. یا فعل اور فاعل، کل میں نے بتایا تھا یا بمانا ادعو کے ہے، ادعو کے، میں بلاتا ہوں، تو میں بلاتا ہوں، یا بمانا ادعو کے. تو ادعو فعل اور فاعل، ادعو بلانا ایک فعل ہے، ادعو میں انا وہ فاعل ہے. تو انا ادعو، میں بلاتا ہوں، ذل جلالی والاکرام، ذل جلال والاکرام کو. تو کو کا جو لفظ آ گیا نا، یہ مفعول کا معنی ہے اردو میں. تو یہ کو کا زا یوں بنے گا، یا ذل جلالی والاکرام. کوئی اور مثال؟ یا ابانا، تو یہ اب ہے نا، تو یا وہی بمانا ادعو کے فعل فاعل، تو اب کو نسبی حالت جب دیں گے تو یہ کیا بنے گا الف کے ساتھ؟ ابا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. ٹھیک ہے. آٹھواں سوال دیا تھا آپ کو، میں نے کہا آپ خود کریں اس کو. اچھا اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے آج کی جو ہم نے پڑھنا ہے. عین الصلہ تھا، والعائدہ فی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام. آپ مقرر کیجئے، عین، متعین کیجئے، الصلہ تھا صلہ کو، صلہ کو آپ مقرر کیجئے، بتائیے کہ یہاں اس جملے میں صلہ کون ہے. اور العائد، اور یہ بتائیے کہ عائد کون ہے. عائد کا کیا مطلب؟ یعنی ضمیر جو لوٹنے والی ہے، اس کو بھی بتائیے وہ کون ہے. تو فی قولہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، یعنی آپ کے ارشاد میں. وہ ارشاد ہے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اب بتائیے اس میں، پہلے تو بتائیے اسم موصول کیا ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے. تمام شکر تعریف اس اللہ کی جس نے انقذا انقذا بچا لیا, کس نے؟ اس نے بچا لیا, اس نے ہو اس لڑکے کو. یہ معنی بتا دیا میں نے, اب بتائیے اس میں ان دونوں میں وہ کہاں ہے. پہلے یہ بتائیے کہ یہاں الذی اسم موصول ہوا, ٹھیک ہے, تو اس میں ضمیر عائد کون سی ہے؟ انقضا کے اندر ہے, کیونکہ انقضا کا مطلب ہے اس نے بچایا, ہو اس لڑکے کو, تو انقضا میں ضمیر ہے. یہ عائد ہے کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. تو الذی اسم موصول, انقضا کی ضمیر عائد, ٹھیک ہے, تو صلہ کیا ہوا پھر؟ انقضا, یہی صلہ بنے گا. تو انقضا کا جو ضمیر ہے وہ تو عائد ہو گئی, ضمیر عائد, تو یہ سارا جملہ بنے گا صلہ الموصول کا. اسی طرح آپ حدیث کے الفاظ کو پڑھیے تو آپ کو یہ دو تین مثالیں آرام سے مل جائیں گی. یہ جملہ انقذہ بی من النار, یہ سارا الذی کا صلہ بنتا ہے. ہاں ہاں ہاں بالکل, پورا جملہ بھی ہو جاتا ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ الذی کے بعد جو بھی آئے گا وہ اس کا صلہ ہوگا, تو وہ پورا جملہ بنتا ہے. وہ اگر ایک چیز ہوتی نا تو یہاں واضح ہوتی, لیکن ایک چیز واضح نہیں ہو رہی, یہ پورا جملہ بنائیں تب واضح ہوتی کہ یہ بات ہے. چلیے نواں سوال, ماذا کیا تفید فائدہ دیتی ہے؟ یہ تفید کی تا جو ہے یہ مونس کی ہے, اس لیے اس کا معنی ہم کریں گے فائدہ دیتی ہے. اگر یہ تا مونس کی نہ ہوتی تو ہم کہتے تو فائدہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ماذا کیا تفید فائدہ دیتی ہے؟ الباء با فی کلن ہر تمام میں, من الجملتین دو جملوں میں سے, الآتیتین آنے والے, فالوئنگ آنے والے دو جملوں میں, یعنی ہر آنے والے دو جملوں میں با کیا فائدہ دے رہی ہے, یعنی کیا معنی دے رہی ہے, ٹھیک ہے. مثلاً پہلا ہے وہو بالموتی, بالموتی بے کا جو لفظ ہے, با کس معنی میں دے رہی ہے؟ با ظرف کے معنی میں, ظرفیہ ہے. تو کیا مطلب؟ وہ موت کی حالت میں تھا, موت کے مقام پر تھا, ظرف کا معنی کرنا ہے نا. تو یہ پھر الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, یہاں بی کا با یہ کس معنی میں ہے؟ سبب کے معنی میں, کی وجہ سے, میری وجہ سے. دسواں سوال ہے ہاتی, ہاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاؤ, ہاتو برہانکم, ہاتی لاؤ. مضارع الافعال, فعلوں کے مضارع, کون سے فعل؟ الاتیتی آنے والے, آنے والے افعال کے مضارع لے آؤ. مثلا خدمہ ہے فعل ماضی, اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یخدمو یخدمو, ٹھیک ہے. عاد فعل ماضی ہے, اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یعودو. فعل مضارع کی کیا علامتیں ہیں؟ یا تا الف نون یا اتین, اتین بھی کہہ سکتی ہیں, آ الف تا یا نون, اتین یا تا الف نون یا اتین, الف تا یا نون اتین. اور مضارع کی کیا خصوصیت ہے؟ ال اور تنوین نہیں لگتا, تو فعل پر ویسے لگتا ہے, کوئی بھی فعل ہو کسی پر نہیں لگتا, لیکن اور کوئی خصوصیت بتائیں. حال اور فیوچر دونوں معنی دیتا ہے یہ. اب مثلا ہم اگر کہیں گے نا یا کلو, تو اس کا معنی ہوگا وہ کھاتا ہے, یا دوسرا معنی ہوگا وہ کھائے گا, وہ مارتا ہے یا مارے گا, یضربو, تو دو معنی اس میں ہوں گے. اس لیے قرآن مجید مثلا جب لفظ آتا ہے نا, کوئی بھی لفظ مضارع کا, اس کے دونوں امکان ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالی نے جہاں یہ ذکر کیا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. اب یخلق کا مطلب مستقبل کا کریں ہم, اور وہ پیدا کرے گا ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے, یعنی ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے. تو اس سے پھر قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے انسان. اچھا یہ تو پہلی باتیں ہیں قرآن مجید میں, اس وقت گدھا گھوڑا خچر کی بات تھی اور اللہ نے کہا یہ تو سواریاں آج کی ہیں, آئندہ مستقبل میں میں پیدا کرتا رہوں گا جس کو آج تم نہیں جانتے. تو اس طرح دو معنی اس کے آتے ہیں. جی مریض یم یم ردو مردن یا مردن, مصدر کیا آئے گا اس کا؟ مردن. تو مردن جو ہے نا ذات کے اوپر دو پیش ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فعل ہے, یہ مصدر ہے. مرد نہیں ہوتا, مرد ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں مرض, اس کو یہ مرض ہے, لیکن وہ مرض جو ہے وہ لفظ نہیں, مرض ہوتا ہے مرض. آپ قرآن مجید کی آیتوں کو یاد رکھیں, اس پہ لفظ پہ غور کریں, وہی سب سے بڑا سورس ہے. وہی اسی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے. باقی عربی لٹریچر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لفظ کہیں کہیں جا کے آپ کو ملے گا, لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ مرضن, یہ مصدر ہے. مریض یمردو مردون, تو یمردو یہ اس کا کیا بنا؟ فعل مضارع. چلیے اسلم یسلمو, کون کہتا ہے یسلمو؟ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی؟ ثلاثی مزید فی کا پہلا باب کون سا ہے؟ افعال. افعل یفعل افعال, اسلم یسلم اسلام, ٹھیک ہے نا؟ تو اسلم فعل ماضی, تو اس کا مضارع یسلمو اسلام. اگر آپ یسلمو کہتی ہیں تو پھر وہ سلم یسلمو یا سلام یسلمو یوں بنے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نہیں ہے, یہ ہے ثلاثی مزید فی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ یسلمو. چلیے گیارہواں سوال پھر آپ کے لیے کہ استخرج من الحدیث, نکالیے حدیث میں سے الافعال, وہ افعال الواردہ جو آئے ہیں, جو وارد ہوئے ہیں, فی ہی اسی حدیث میں, من بابی افعلا, افعلا کے باب سے, افعلا کے باب سے جو بھی افعال آئے ہیں آپ ان کو باہر نکالیے. کھولیے حدیث ذرا. جی عن انس ان غلاما من الیہودی کان یخدم النبی, یخدم کیا ہے؟ باب افعلا ہے نہیں. فمریض فاتاہ, اتا کیا ہے؟ فیل. یہ بتائیے باب افعلا سے ہے. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ, یعودہ عاد یعودہ, یہ باب افعلا سے نہیں ہے. وہو بالموت فدعاہ الی الاسلام, الاسلام کیا ہے؟ یہ مصدر ہے, باب افعلا سے مصدر ہے. فنظر الغلام, نظر یہ کون سا ہے؟ فعلا, باب ثلاثی مجرد ہے. الى ابیہ وہو عند رأسہ فقال, قال قال کیا ہے؟ ہاں لیکن ثلاثی مجرد ہے. لہو ابوہ اطع ابا القاسم, اطع فعل امر ہے لیکن باب کون سا ہے؟ یہ باب افعلا ہے نا, باب افعلا ہے یا کوئی اور ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ اطاع, اطاع یطیع اطاعتن, اطاع اصل میں کیا تھا؟ اط افعلا کے وزن پر اس کو بنا ہے, اط اطوع اطوع افعلا. تو واو کو الف میں تبدیل کر دیا, اور الف کی واو کی جو زبر تھی وہ طا پہ لے آئے, تو جب اطا اطا بن گیا تو اب واو کو اطاؤ نہیں پڑھ سکتے تھے, تو واو کو الف بنا دیا, اطاع بن گیا. یہ افعال باب ہے, اس کا ہم پڑھتے ہیں لفظ اطاع اور کہتے ہیں یہ افعلہ کے وزن پر ہے، یہ اطاع اصل میں تھا اطوع، اطوع. اب اس واو کی زبر طا کو دے دی تو یہ کیا بن گیا؟ اطوع، اطوع. ٹھیک ہے، طا کے جو زبر ہے نا، زبر جہاں آتی ہے نا، تو زبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد الف آئے گا، اور پیش جہاں آتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بعد، اور زیر آئے تو اس کا مطلب یا آئے گی. تو جب طا کے اوپر زبر ہے تو آگے واو ہو تو پڑھنا ذرا مشکل ہے عربوں کے لیے، تو اس لیے اطوع کی بجائے اطاع انہوں نے کر دیا اس کو، تو اس طرح یہ اطاع بن گیا. تو اصل میں کیا تھا؟ یہ اطوع، واو کی زبر طا کو آ گئی اور واو کو الف میں تبدیل کر دیا. اسی طرح یتوع، اطوع یتوع، یتوع کی واو کی زیر وہ تا کو دے دی، اور پھر جب زیر آئی تو آگے واو یہ میں چینج ہو گئی، یتیو بن گیا. اصل میں عربی زبان میں اس طرح کے لفظ بولنا بڑا مشکل ہے. عرب جو ہے نا، عرب وہ اپنی زبان کو بڑا آسان بناتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسا لفظ ہم بولیں کہ جو زبان پہ نہ چڑھ سکے، تو اس کو بڑا آسان بناتے ہیں. تو آسان بنانے کا ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو یوں چینج کر لیں. تو اس طرح انہوں نے چینج کیے، اور پھر بعد میں ان چینجنگ کو دیکھ کے یہ قاعدے بنائے گئے ہیں. یہ قاعدے بعد میں بنے ہیں، پہلے زبان سمجھی گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اطاع، اطع، یہ کیا باب ہے؟ افعلہ، افعلہ سے یہ کیا ہے؟ اطع فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل امر. آگے کیا ہے؟ فاسلم، اسلم باب افعلہ ہے. اسلم یسلم اسلاما، ثم مات، مات یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ثلاثی مجرد ہے. مات یموت موتن. فخرج رسول، فخرج، خرج یہ بھی ثلاثی مجرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی وہو یقول، یقول قال کا فعل مضارع ہے. الحمد للہ الذی انقض افعل، انقض افعل. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہوا. چلیے آگے ہے نمبر 12، ہات المضارع والامر والمصدر من، اطاع و اجاب. کہتے ہیں کہ لے آئیے مضارع کو، فعل امر کو، اور مصدر کو. کس سے؟ اطاع سے اور اجاب سے. یعنی اطاع کا فعل مضارع بیان کیجئے، امر بیان کیجئے، اور مصدر بیان کیجئے. اطاع کا فعل مضارع، فعل امر اور مصدر، یہ تین بتانے ہیں. اطاعتن، اطاع یطیع، اطاعتن. اطاعت ہوتا ہے، اطاعت نہیں ہوتا، ہے نا؟ اطاعہ، تو یہ اطاعہ مصدر ہو گیا، یطیعو اس کا فعل مضارع اور مصدر، یہ تو مصدر ہے نا. امر بتائیے، امر، اطع ابا القاسم پڑھا تھا نا، تو اطع کیا ہے؟ فعل امر. آپ بتائیے اجابا، اجابا اجب، ٹھیک ہے. اجابا یجیب، یجیب ہوا فعل مضارع، اجب فعل امر، مصدر ایجا، اجابتن. چلیے نمبر 13، ہاتی جمع ہذہ الاسماء، ہاتی پیش کیجئے، جمع جمع کو، ہذہ الاسماء ان اسماء کی، ان اسماء کی جمع کو آپ پیش کیجئے. غلام کیا جمع ہے؟ غلمان. ویطوف علیہم غلمان. نار، نارن اس کی جمع کیا ہے؟ نار کی جمع ہے نیران. قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن عربی میں ہے، آگیں. ہاں ہاں، بالکل مختلف قسم کی، کوئی وائٹ ہیں، کوئی بلیک ہیں، کوئی ریڈ ہیں، اس طرح کی ہیں. چلیے یہودیون اس کی جمع کیا ہے؟ یہودن. اطاع اطوع تھا، تو اطوع واو کی زبر جو ہے وہ تا پہ آ گئی، تو زبر کی وجہ سے یہ واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو یہ اطاع ہو گیا. اسی طرح یطیعو یہ اصل میں تھا یطویعو, تو واو کی زیر آ گئی طو پہ, تو اب یہاں یطیعو نہیں پڑھ سکتے تھے, ہے نا, یطیعو نہیں پڑھ سکتے تھے, تو اس واو کو طا کی زیر کی وجہ سے یا میں تبدیل کر دیا, یہ یطیعو ہو گیا. اس طرح قال یقولو, یقولو اصل میں کیا تھا, یقولو یفعلو, فعل یفعلو, نصر ینصرو, یق قال قولا یقولو. تو قولا کا واو اس کی حمزہ اڑا کے واو کو الف میں تبدیل کر دیا, یعنی واو کے اوپر کیا تھا, فتحہ تھا, تو فتحہ کو اڑا کے واو کو الف میں تبدیل کر دیا, قالا بن گیا. اس طرح یقولو کی واو جو ہے اس پہ پیش تھی, اس پیش کو قاف کو دے دیا اور یہ واو جزم میں تبدیل ہو گئی یقولو. تو اصل میں آپ نے سوچنا یوں ہے کہ جو روٹ ہے نا اس کو لینا ہے, جو وزن ہے, جو وزن ہے وہ ہے افعلا, فعل یفعلو, فعل یفعلو, فعل یفعلو, یہ سارے وزن یاد رکھنے ہیں, اسی پر ہی کسی چیز کو لے آنا ہے کوئی بھی فعل ہو, تو وہ جب آپ فعل اس پہ لے آئیں گی تو پھر آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا. مثلاً قال یقولو باع یبیعو, باع یبیعو ہے نا, اب باع یبیعو یہ کون سا وزن ہے, باع یبیعو, ضرب یضرب, فعل یفعل, اب ضرب یضرب نہ دیجیے مثال, آپ فعل کی مثال دیجیے, فعل یفعل, تو اس کا آپ بنائیے باع کا کیا بنے گا, فعل کے وزن پر, فعل کے وزن پر باع کو تبدیل کیجیے, بیع بیع فعل, پھر یبیعو یب یعو یفعلو, فعل یفعلو, بیع یب یعو. اب اس کو بتا دیجئے, بنا لیجئے کہ بیع کی یا کو کیا کیا, اس کی حمزہ فتحہ جو ہے وہ اڑا دی, اب بیع نہیں پڑھ سکتے, اگر بیع پڑھیں گے تو یہ مصدر ہوگا, بیع پڑھیں گے تو یہ مصدر ہوگا, ہم نے بنانا ہے ماضی, تو آسان یہ بنتا ہے کہ یا کو الف میں تبدیل کر دیں, باع بن گیا. اس طرح یب یعو, یا کی جو زیر ہے وہ بے کو دے دیجئے, یب یعو بن جاتا ہے. اصل میں وزن کو دیکھیے, جو وزن ہے وہ اس لیے آپ کو چھ وزن بنایا نا, سنایا نا, یاد کرایا نا, یعنی ثلاثی مجرد کے چھ وزن ہے نا یا سات ہیں, چھ ہے نا, تو وہ چھ یاد رکھیے. یعنی اس کا دوسرا مطلب ہے کہ عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے جو بھی لفظ آئیں گے وہ انہی کے وزن پر ہوں گے, اس سے باہر نہیں ہوں گے. اسی طرح باب افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل جو آپ نے پڑھا ہے, پڑھے نا یہ سارے ثلاثی مزید فی کے جو باب ہیں, وہ باب ہیں تو وہ بھی ایک روٹ ہیں, وہ آپ کے لیے ایک وزن ہے. ان اوزان کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی صیغہ آپ نکالنا چاہیں قرآن مجید کے اندر سے, مثلا ایاک نستعین, اب نستعین جو ہے یہ کیا ہے, اگر ہم استفعال باب لیتے ہیں تو باب ہے استفعال یستفعلو استفعال, ٹھیک ہے نا, اب یہاں ہے نستعین, یہ کون سا وزن بنتا ہے, نستعینو, نس نون کا لفظ جو ہے یہ کیا اشارہ کرتا ہے, یہ جزم ہے اور جمع ہے, متکلم ہے اور مضارع ہے. اب نستعینو, اب اس کا استفعل یستفعلو, یستفعلو باب فعل مضارع ہے نا, تو فعل مضارع کی گردان کرتے کرتے اینڈ میں جائیے تو کیا بنتا ہے, نستفعلو, تو اس کے وزن پر ہم نے نستعینو کو بنانا ہے, نستعینو, ٹھیک ہے نا, جب نستعینو بنائیں گے تو اب واو کی کسرہ جو ہے وہ عین کو دے دیجئے, واو خود بخود یا میں تبدیل ہو جائے گی, نستعینو بن گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ بنیں گے, ورنہ آپ صرف اسی کو دیکھتے رہیں گے تو یہ تو باب افعال تو نہیں ہے, یہ تا یتیو کیسے ہے, تو وہ سمجھ نہیں آئے گی. اصل میں اس وزن کو یاد رکھیں, اس پر آپ پہلے نکالیں یہ کون سے باب سے ہے, پھر اس لفظ کو تلاش کریں, اس لفظ کے وزن کو تلاش کریں اور پھر اس کے مطابق اس کو ڈھالیں, وہ خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ لفظ یوں تھا اصل میں. ہے نا. اب مثلا قرآن اتقا ہے, فمن اتقا, اتقا یہ کیا باب ہے؟ باب افتعال ہے. اتقا اصل میں کیا تھا؟ افتعال. باب افتعال کا فعل ماضی کیا ہے؟ افتعال. اس کے وزن پر اتقا کو بنائے, اتقا یتقی اتقا ان اتقا, افتعال تو نہیں بنتا. اب یہ لفظ ہے اتقا, اس کو یوں پڑھ لیں اتقا. اب اس کو ہم نے اس کے وزن میں بنانا ہے تو یوں بنے گا اتقیا افتعال. ٹھیک ہے, اس واو کو تا بنایا تو تا کو تاب مدغم کر دیا, ٹھیک ہے, اور یہ یا کی یہ اڑا دی, اس لیے کہ بنتا ہی ایسے ہی ہے. کیوں اڑا دی؟ پڑھنا فضول ہے اس کو, تو اس لیے اڑا دی. ہاں پڑھنے میں برا لگتا ہے, یہ اتقا بن گیا. یہ بھی گرامر کا ایک حصہ ہے, یہ ایک الگ ہے گرامر, اس کا ایک حصہ ہے, چیپٹر ہے کہ لفظ کیسے بنتے ہیں, اصل میں کیا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو بناتے رہیں گے, انشاءاللہ بناتے رہیں گے, پتہ چل جائے گا انشاءاللہ آپ کو, آپ کو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم.